Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ketebna aleyhim fîhâ ennen nefse bin nefs vel ayne bil ayn vel enfe bil enf vel udhne bil udhun vel sinne bil sin vel cürûhe kısas. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bugün Allah nasip ederse Maide suresinin 45. ayetini anlamaya çalışacağız. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve ketebne aleyhim, Yahudilere yazdık. Fiha Tevrat'ta o Yahudilere yazdık. Ennen nefse bin nefs, cana can. Vel ayne bil ayn, göze göz. Vel enfe bil enf, buruna burun. Vel üzüne bil üzün, kulağa kulak. Ves sinne bis sin, dişe diş. Vel cüruhe kısas, ve yaralar. Hepsinde kısas vardır. Kısas, suçla ceza arasında tam bir denkliği ifade eder. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. Kim kendisine yapılan bu eylemden sonra karşı tarafı bağışlar, hadi benim sadakam olsun derse, onun için bir kefaret olur. Yani Allah suçluyu bağışlayan kişiye, kişinin de günahlarını, yanlışlarını, kusurlarını örter. Yaptığına karşılık sevap alır. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar zalimlerdir. Şimdi burada Yahudilerde cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, bir kısas var. Bir de aynı zamanda yaralarda. Demek ki bir yaralanma varsa karşı tarafta aynı şekilde yaralanıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz, önceki kitapları tasdik eden bir kitaptır. Allah-u Teala burada böyle buyuruyorsa, mutlaka Tevrat'ta da olması lazım. Şimdi, Vedat Bey'den Tevrat'ın bu konuyla ilgili ifadelerini dinleyelim. Evet Tevrat, evet Tevrat diyorum, evet Vedat. Bu hüküm Tevrat'ta birkaç yerde geçiyor hocam. Dört yerde geçiyor. Dört yerde. Evet. Dört rakamı da boşuna değil. Bu mesani kelimesi var ya, ikişerliler sistemi. Ayetlerin birbirini açıklaması. Evet. Yani hakikaten mesela bir yerde geçen ifadeye bakıyorsunuz. Tam net bir hüküm çıkmıyor. Ama öteki yerde geçen ifadeyle birlikte yapınca orada ne demek istediği anlaşılıyor tek bir pasajda. Bir örnek veriyorum. O zaman bak bu konu üzerinde kısaca duralım. Bu oldukça önemli. Şimdi bak ne dedi? Tevrat'ta dört ayette geçiyor değil mi? Kur'an-ı Kerim açıklama konusunda nasıl bir metot belirtiyor? Önce ayetler muhkem, kısa, özlü. Sonra onu açıklayan başka ayetler var. Bu açıklayan ayetler de ikişerli bir yapı oluşturuyor. Buradan çıkana ne deniyordu? Çıkan sonuca hikmet diyorduk değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim Yani sadece kitabı mı tasdik ediyordu? Hikmet de tasdik etmesi gerekiyor, değil mi? Çünkü Ali İmran suresinde ne diyordu Allah-u Teala? 81. ayette ve اِذَا قَدَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّينَ Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman şöyle demişti. لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Size bir kitap ve hikmet. Yani hem bu kitabı veriyor, hem de bu kitabın kullanma kılavuzu diyebileceğimiz, yani bu kitaptan hükümleri nasıl çıkarsınız, onun metodunu da kitabın içine koymuş, içerisinde. Dolayısıyla bu kitabı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem verdiği zaman hikmet de vermiş oluyor. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ Sonra bir Rasul gelir. Yanınızda olanı tasdik eden bir Rasul gelirse, o zaman ne yapacaksınız? لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ Ona kesinlikle inanacaksınız. Şimdi bakın, bu Vedat'ın söylediği açıdan çok önemli. Kısasla ilgili 4 tane ayet var şeyde. Birbirlerini açıklayan ayetler. İşte bu ortaya çıkan sonuca da hikmet deniyor. O zaman şimdi hem metin, o Kur'an-ı Kerim onun hükmünü tasdik etmiş oluyor, hem oradaki hikmeti tasdik etmiş oluyor. Evet, devam et. Şimdi bir mesela çıkış bölümündeki ifadeler şöyle, 21. bapta. Cana karşılık can, göze karşılık göz, dişe karşılık diş, ele karşılık el, ayağa karşılık ayak, yanağa karşılık yanık, yaraya karşılık yara, bereye karşılık bere. Şimdi peki bu ifade bu şekliyle kaldığı zaman biraz muğlak kalıyor. Yani dişe karşılık diş ne demek? Dişin diyeti mi yoksa dişin kısası mı olacak? Mesela burada bir sıkıntı oluyor, muğlaklık kalıyor. Mesela ama bu, başka Kur'an-ı Kerim'de kısas kelimesi geçti mesela. Başka bir bölümdeki ifadeye baktığımız zaman aslında onu açıklar nitelikte şöyle söyleniyor. Bu da Levililer kitabında 20. pasajdan ya da 18'den itibaren okuyayım. Kim komşusunu yaralarsa kendisine aynı şey yapılacaktır. Kırığa karşılık kırık, göze karşılık göz, dişe karşılık diş. Ona ne yaptıysa kendisine aynısı yapılacaktır. Şimdi burada bu ona ne yaptıysa kendisine de aynısı yapılacaktır cümlesi ziyadesiyle aslında orada söylenmek istenen şeyin ne olduğunu açıklıyor. Kısas işte. Evet. Çünkü kısas kelimesinin tercümesi o. Evet. Yani bu iki şeyi birleştirdiğimiz zaman orada söylenen şeyin diyet değil aslında kısas olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Ama Yahudiler bu ifadeyi diyet olarak anlıyorlar hocam. Kesinlikle. Değiştiriyorlar yani. Evet. Hatta yani bunun diyet olmadığını, kısas olduğunu söyleyenleri cahillikle suçluyorlar. Yani böyle bir şey akla ziyan bir şeydir diyorlar. Yani bir kişi gözünü çıkardı, onun da gözünü çıkarmak kabul edilebilir bir şey değil diyorlar. Bu değil yani. Hep Kur'an-ı Kerim hükümlerini söyleyince ne diyorlar? Akla ziyan diyorlar. Evet. Şimdi cana karşılık can da kısası kabul ediyorlar ama. Cana karşılık can da kısas vardır ama diğerlerinde kısas yoktur diyorlar. Diyet vardır diyorlar. Bunun için çeşitli açıklamaları var ki çeşitli yorumlara gidiyorlar ama hiçbirisi kabul edilebilir yorumlar değil. Mesela bir tanesi şöyle diyorlar. Eğer göze karşılık mesela gözün diyetini Allah kabul etmeseydi kısaca şöyle diyebilirdi. Göze karşılık göz ama karşılığında tazminat almayın diye bir şey düşerdi. Şer düşerdi ama böyle bir şey olmadığı için demek ki tazminat alınabilir diyorlar. Sırf o ifade orada yer almadığı için. Şunu yapmayın demediği için. He. Evet. Bir de mesela diyorlar ki göz kelimesiyle alakalı işte göz kelimesi ayın sözcüğünden oluşur. Yani ayın, yot ve nun harflerinden oluşuyor İbranice'de. Bu harflerin alfabede hemen altlarına denk düşen harflere bakarsanız P harfi, Kaf harfi ve Sameh harfleri olduğunu görüyorsunuz. Bu harfleri de farklı çeşitlerde sıraladığınız zaman Kasef sözcüğü ortaya çıkıyor. Kasef sözcüğü de İbranice de para demek hocam. Demek ki bu bizim şeyler gibi Ebced'ciler gibi. Aynen. Evet yani demek ki göze karşılık para demek istiyor aslında Allah-u Teala. Yani oradan ona işaret ediyor diyorlar. Yani ayetleri nasıl evirip çeviriyorlar biliyor musunuz? Diğer yandan şunu söylüyor hocam. Tevrat'ın metnine bakıp zaten bir hüküm çıkartmamak gerekiyor diyorlar. Önemli olan bugüne kadar Rabbiler, Rabayler bu metni nasıl anlamışlar, nasıl yorumlamışlar? Rabay dedikleri ne? Tevrat yani uzmanları. Bizim mezhep şeyler. Evet, hocam. Tevrat uzmanları yani. Ne diyorlar? Siz şeylere, metinlere bakmayın. Öyle hadismiş, Kur'anmış. Mezheplere bakın. Ulema ne yapmış? Öyle demiyorlar. Evet. Dolayısıyla bu mesela metinle ilgili de. Senin gittiğin bir toplantı vardı. Ne demişlerdi orada? Metin İslamcılığını hocam orada da. Metin İslamcılığı. Yani metne bakıp oradan bir şeyler çıkartmanın yani. Metin İslam, yani Kur'an'a bakıp bir film çıkarılamaz diye bir toplantı yapıldı. Evet. Dolayısıyla hocam diyorlar ki göze karşılık göz tazminatı şeklinde anlaşılacağına dair tam böyle %100 bir ittifak vardır diyorlar ulemalar arasında. Dolayısıyla yani bunun farklı bir şekilde yorumlanması mümkün değil diyorlar. Ve göze karşılık gözün şeklinde, kısas şeklinde anlaşılmasını kesinlikle kabul etmiyorlar. Böyle söyleyenleri de hocam hatta cahillikle suçluyorlar. İşte şimdi onu kabul etmeyecekler ki Kur'an-ı Kerim'le ortak zeminleri oluşmasın. Kendi cemaatlerinin Müslüman olmasına engel olsunlar. Bu da çok önemli bir şey. Yani. Şöyle bir hocam şey de yapıyorlar, onu söyleyelim. Bir yerde Tevrat'ta katil esnasında eğer fidye teklif edilirse onun kesinlikle kabul edilmeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. Mesela bir katil var, fidye teklif ediyor, ben fidye vereyim kurtulayım. Bu kesinlikle kabul edilmez, yasaktır. Ama diğerleri için bu tarz bir yasak kat'i olarak gelmediği için demek ki fidye alınabilir diyorlar. Buradaki kasıt fidyedir diyorlar. Olabilir diyorlar, sonra kesin olur diyorlar, sonra başka evet. Sormaz diyorlar. İşte bu böyle yani. Bazen söylüyoruz ya, hocalar olmasa ya Kur'an-ı Kerim, ya Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak için hoca olmaya lüzum yok ama saptırmak için hoca olmak şart. Bunlar da aynı. Yani şimdi şöyle düşünün. Bir arabanız var. Yani ya da birisinin arabasına öyle bir şey koymak istiyor ki adam, gidecek işte falan virajı alırken araba arızalanacak, oradan aşağı düşecek. Bunu her usta yapabilir mi? Çok iyi usta olmak lazım. İşte ayetlere de keyfi anlam verebilmek için çok usta bir şey olmak lazım, hoca olmak lazım. Karşı taraf anlamaz. Şimdi bakalım acaba bizimkiler de benzeri bir şey yapmışlar mı? Yani burada gördünüz işte Tevrat'ta aynı şeyler var. Ama Yahudiler onu kendilerine benzetmişler. Az önce bir şey söyledin, hani şeyde diyet yoktur dedi Canacan. Canacan da yoksa diğerlerinde de yok. Bak burada açıkça dedi ki kısastır, ondan sonra yapılacak şey aftır. O kadar, başka bir şey yok. Yani diyet yok ikinci şeyde. Bunu da şöyle çok dikkatle takip edelim. Bak ayeti bir daha okuyorum, dikkat edin. Çünkü biraz sonra okuyacağım ayetle ilgili bir soru daha soracağım. Bakayım. Kim bilirse ne yapalım ona? Ben not veririm. Ha, sen not ver, tamam. Şimdi okuyorum tekrar, dikkat edin. Diyor ki Allahü Teala ve ketebne aleyhim fiha. Yahudilere Tevrat'ta şunu yazdık. En nefse bin nefs, cana can. Vel ayne bil ayn, göze göz. Vel enfe bil enf, buruna burun. Vel üzüne bil üzün, kulağa kulak. Bissinne bissin, dişe diş. Vel curuh, ve yaralar, kısas. Hepsine kısas var. Diyet dedi mi? Demedi. Ondan sonra diyor ki femen tasaddaka bi fehuve kefaretun. Kim bağışlarsa onun için kefaret olur. Gene diyet yok değil mi? Ondan sonra da وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَرَ اللّٰهِ فَوْلَيْكَهُمُ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Hükmettiler mi Allah'ın indirdiğiyle? Etmediler. Şimdi gelelim bizimkilere. Bakara suresinin 176. ayetini açalım. Pardon. 178. 179. ayet. 178. 178. ayet. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katla. Müminler, size kısas adam öldürmelerde yazılmıştır. Biz ne zaman kısas yapabiliyoruz? Adam öldürme. Yahudilere ne dedi? Cana can, göze göz, dişe diş. Hepsinde kısas var. Bize ne dedi? Kütübe aleykumul kısasu fil katla. Sizin için adam öldürmelerde kısas farz kılınmıştır. Ondan sonra ne diyor? O sonra şey, el hurru bil hurri vel abdu bil abdu vel unta bil unta. Hüre hür, esire esir, efendim, kadına kadın. Şimdi aslında burada şimdi diyebilirsiniz ki peki hür esiri öldürürse, erkek kadını öldürürse ne olacak? Onun cevabı zaten şeyde, başka ayetlerde var. Cana can. Buradaki anlatılan şu. Bu Arap toplumunda hiç kimse kendi adamını başkasıyla denk görmüyor. Kendisinin bir adam öldürüldüğü zaman diğerinde 10 tane, 20 tane öldürülse yine tatmin olmuyor. İşte bizden kadın onlardan birkaç tane erkek gitmeli. Bilmem bizden, bizim bir esirimiz onlardan birkaç tane hür gitmeli diye şey yapmıyor. Allahü Teala bunu burada ifade ediyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'inde işte az önce Tevrat'ta da gördüğünüz gibi bir tek ifadeye bakamıyoruz. İkinci, şey, onu açıklayan ikinci ayet, onu açıklayan ayetlere bakıyoruz. Şeyde İsra suresinin 33. ayeti ki bende 284. sayfa. Burada Allahü Teala şöyle diyor. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسِ. Nefsi, canı öldürmeyin. Bu nefs dediğin zaman اَنْنَفْسُ بِالنَّفْسِ dedi ya demin önce. Kadın da erkek de girer bu işin içerisine. Esiri falan, insan yani. İster esir olsun, ister hür olsun, ister kadın, ister erkek fark etmez. Burada Müslüman kafir ayrımı da yok. Tamam mı? وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهِ. Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyin, canı öldürmeyin. Peki Allah ne zaman haramı kaldırır? Sadece savaşta kaldırır. Bir de bu Maide 33'teki terör suçu olayın o şeyinde kaldırır. Onun dışında yok. Kısası anlatıyoruz zaten de. Yani cana can şey yapıyor. Yani şimdi dedi ya haklı sebep olmaksızın öldürmeyin. Ha bu ha tabii kısası açıklayacak burada. Ve men gutile mazlumen, kim haksız yere öldürülürse. Mesela savaşta birisini öldürdünüz. Orada yargı söz konusu olamaz. Çünkü o da sen öldürmeye gelmiş. Ve men gutile mazlumen, kim haksız yere öldürülürse. Yani mesela savaş dışında ya da işte terör suçu dışında. فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Biz onun velisine, veli en yakını demektir. Onun en yakınına bir yetki verdik. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. O da adam öldürmekte aşırı gitmez. Yani öldürülen kişiyi öldürme yetkisi kime aitmiş? Öldürülenin yakınına. En yakınlarına. Yani mirasçılarına. Onlar bizzat kendileri öldürme hakkına sahipler. Ben öldürmek istemiyorum, sen öldür diye bir başkasına yetki verebilir. Yani şeyin, mahkemenin bir görevlisine şey yapılabilir de. Ama asıl yetki kimin? Onların. Şimdi bu da son derece önemli bir şey. Adam davayı takip eder. Adamın eline kılıcı verirsin, hadi vur kafasına. Vuramaz değil mi? Kolay değil. Hadi affettim der. Affettim dediği an karşı taraf bunun en samimi dostu haline dönüşür. Bundan birkaç, 2-3 sene önceydi biliyorsunuz. Medyadan hatırlarsınız. İran'da bir kadının oğlunu öldürmüşlerdi. O da öldüren kişiyi tam öldürme anına kadar geldi, orada affetti. Affedince şimdi o affedilen kişi için bu kadın anneden daha ileri olmaz mı? Bakın görüyor musunuz? Düşmanlık hemen nasıl dostluğa dönüştürülüyor? Şeye bırakılmaz. Yani bizdeki ceza yargılamasıyla Batı'nın ceza yargılamasını karşılaştırmaya imkan ve ihtimal yoktur. hiçbir şekilde karşılaştırılamaz. Çünkü Batı'da devlet tanrıdır. Devlet tanrıdır. İnsanlar da kuldur. Onların devlet yapısı şu anda bize de geçerli 19. asırdan itibaren. Onun için de vatandaş şeydir. İşte efendim belli zamanlarda gideceksin de bir oy vereceksin de falan. Sen kimin kime oy verdiğini de bilmeyecek. İşte birisi çıkacak, kanun çıkaracak falan filan. Halbuki bizim yapımızda herkes devletin en önemli kişisidir. Herkes hakim, herkes savcıdır, herkes polistir, herkes jandarmadır, herkes çevre güvenliğiyle sorumludur. Ve ceza yargısı da kişisel haklara yönelikse yetkili olan o suçtan zarar görendir. Ama bugün mesela bugünkü yargı sisteminde babanızı öldürseler mahkemeye verme hakkınız yok. Ancak savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Savcı dava açabilir. Siz de en fazla müdahil sıfatıyla gidip gelirsiniz. Tatmin olmadıkları için görürsünüz ki mahkeme koridorlarında adamları öldürürler. Ama bak burada ne oluyor? Adamın eline kırıcı veriyorsun, hadi öldür. O tam öldüreceği sıra affediyor. Çünkü Allah yarattığını çok iyi bilir, değil mi? Neyse şimdi şeye gelelim. Demek ki bak burada ne dedi? Cana can dedi. Müslümanı, kafiri, kadını, erkeği, esiri, hürü ayırmadı. Cana can. Herkesin canı kutsaldır. Bir kere sizin yönetiminizin altındaki gayrimüslimler de kendi can güvenlikleriniz en az sizin kadar hissetmiyorlarsa size gereken değeri verip de sizin dininiz üzerinde düşünme ihtiyacı duymazlar. Evet. Şimdi bakın tekrar Bakara suresine geliyorum. Bakara suresine ne dedi Allah-u Teala 178. ayette? Dedi ki Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykumul kısasu fil katla. Size kısas öldürülen kişiler hakkında yazıldı. Burada dişe diş, göze göz, cana can yok, dikkat ediyorsanız. Buna ne diyordu Kur'an-ı Kerim? Bu ayet öbür ayeti ne yaptı? Nesyetti. Nasıl nesyetti? Misliyle mi, hayırlısıyla mı? Hayırlısıyla nesyetti. Ne yaptı? Bu dişe diş, cana can, dişe diş, buruna burun, kulağa kulak, efendim bu göze göz, onları almadı. Peki onları almadı da ne koydu? Şimdi bir dikkat edin. Bak az öncekinde diyet yoktu. Diyet yoktu. Şimdi okuyorum, dikkat edin. Femen ufiye lehu min ahihi şey'un. Bak kullanılan ifadelere de çok dikkat edin. Femen ufiye lehu. Kimin için affedilirse min ahihi kardeşi tarafından. Bakın oradaki şeyle suçluyla buradaki davacıya kardeş dedi ayet. Ne yaptı? Bir sevgi bağı kurmak. Herhangi bir şey affedilirse diyor. Evet orada her ne kadar kısas cezasını koyuyorsa da öyle bir sistem getiriyor ki herhangi bir şey affetti. Tamam ben bağışlıyorum. Diyelim ki 10 tane adamın mirasçısı var. Birisi bağışladı. Adamın 10'da 9'unu öldürüp 10'da 1'ini sağ bırakabilir misiniz? He? Mecburen adamın tamamını sağ bırakacaksın. Bu defa şöyle diyor. Fettibâun bil maruf. Marufa göre olayı takip etmek gerekir. Ve edâun ileyhi bi ihsan. O affedene güzellikle bir ödeme yapmak gerekir. Bu ödeme ne olur? Diyet. Bak öbüründe var mıydı? Şimdi bakın ödeme deniyor. Ne yaptı? Affetmeye teşvik ediliyor. Adam ben affettiğim zaman elime ne geçecek de demiyor. Çünkü ayrıca bir takım maddi çıkarlar da Allahü Teala bunlara lütfediyor. Bak bu affetmek için çeşitli sebepler. En önemli sebep de az önceki ayette gördüğümüz gibi hadi bakalım tamam. Al, al da öldür bakayım. Yani bir şeyi Kurban Bayramı'nda bir tane koyunu kesebiliyor musunuz kolay kolay? Alışmış olanlar hariç. Bir koyunu kesemeyen bir insan, bir insan nasıl keser? Bir insan nasıl öldürür? Kolay mı? Ama ne olur o anda bu insanın içindeki bütün düşmanlıklar ölür çünkü ben hedefe ulaştım der. Öbür kişi de tam ölümü %100 hak etmişken affedilince bu tarafa her türlü teşekkürü borçlanır. Onun bütün ailesi de öyle olur. Ne olmuş olur? Düşmanlık dostluğa dönmüş olur. İşte bizdeki ceza yargılamasında bunlar var. فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلْكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ Ama bundan sonra da kim düşmanlığı devam ettirirse ona acıklı bir azap vardır. Yani olabilir bakarsınız ki adam ondan sonra tekrar düşmanlığı devam ettirecek olur. Olmaz. O zaman Cenab-ı Hak senin cezanı verir. Bu sebeple şimdi bu ayet-i kerimede anlatılan şekilde cezalar uygulansa kan davaları olabilir mi? Bak kan davalarında öldüreni mi öldürüyorlar yoksa öldürenin ailesinden birini mi? Ne oluyor? Hakikaten her iki aile için de artık hayat zindana dönüşüyor. Kan davası mümkün değil. Bak burada öyle bir sistem var ki insanlar psikolojik olarak rahatlıyorlar. Düşmanlıklar dostluğa dönüşüyor. Ve karşı taraftan da bir maddi ödeme aldığı için de ayrıca bu kişi kaybettiği şeyinin, aile ferdinin aileye sağlayabileceği maddi desteğin de ciddi bir bölümünü de almış oluyor. Ve her bakımdan bütün şeyler tamir edilmiş oluyor ve gayet huzur içerisinde. Hani burada size birkaç kere anlatmıştım. Osmanlı Mahkeme Arşivi'ni, yani İstanbul Mahkemelerinin arşivini İstanbul Müftülüğü'nde 21 sene kadar idare etmiştim. Yani orada gelen araştırmacılar ve başka işte bir takım sorular soranlar var, bilgi isteyenler var. Onlara yardımcı olmuştum ve doktoramı da orada yapmıştım. Bu 21 sene içerisinde İstanbul'un fethinden şeriatın kaldırılması zamanına kadar iki tane adam öldürme olayını hatırlıyorum. İki tane. Birisi Üsküdar'da olmuş şeyde. Bulgurlu'da olmuştu. Çünkü iki tane olduğu için yeri de aklımda kalıyor. Bir tanesi de şu Karaköy'den az ileri giderken neydi orası? Tophane'de. Tophane'de oluyor. Bu kadar. Peki bunlar öldürülüyor mu? Onun kaydı da yok. Bir de ayrıca sistem öyle bir şey ki gerçekten Osmanlı yargı sistemi bugün bütün dünyaya örnek bir sistemdir. Aslında Osmanlı'ya mahsus bir olay değil o. İslam ama orada uygulama olduğu için yani oradaki gerçek belgelerden uygulamayı yansıttığı için çok önemli. Mesela yargının her safhası halka açıktır. Osmanlı hiçbir zaman devlet görevlisiyle vatandaşı baş başa bırakmaz. Yanına başkasını da koyar. Yoksa dedikodu çıkar. Baş başa bırakmaz. Mesela bir öldürme olayı var. Keşfe en az 11 tane o bölgenin önde gelen sözü dinlenen itibarlı kişileri çağırılır. Mahkemeden de bir kişi gelir ve hiç kimsenin en küçük şüphesi olmaz. Ondan dolayı da mesela yine size çok sık sık söylüyorum. Osmanlı mahkeme sicillerindeki bugün arzu eden görebilir şeyde İSAM'ın arşivine aldılar, kopyaladılar İstanbul Mahkeme sicillerini. En az dava ceza davasıdır. O ceza davalara bakarsın, bir mahkemenin bir yıllık çalışmasını ortaya koyan şeriye sicili denen defterlerin sonunda ya bir sayfa ya da iki sayfa yer ayrılmıştır. Yani orada da bugün kabahat dediğimiz türden çok basit suçlar vardır. Hırsızlık suçu yoktur. Adam öldürme suçu yoktur. Gasp, şu bu falan bunlar yoktur. Niye? Çünkü insanlar son derece duyarlıdır. Ben şimdi çocukluğumdan hatırlıyorum o şeyden, o kültürün devamı olarak Erzurum'da bizim sokağımızda oynardık. O sokaktan öbür sokağa geçtiğimiz zaman o sokağın çocukları eğer hızla gidiyorsak kimse bir şey demez ama sağa sola bakıyorsak hayırdır ne arıyorsun falan diye mutlaka sorgularlar. Çünkü kendilerini oranın güvenliğinden sorumlu kabul ederler. Biz de öyle yapardık gelenleri. Toba, ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Nereye bakıyorsunuz? Kimi arıyorsunuz? Falan diye. Yani herkes çevresine karşı çok uyanık bir şekilde, duyarlı bir şekilde yetiştiriliyordu. Şimdi buradan dikkat ettiniz mi? Bakın. Buraya Allah-u Teala şeyi koydu. Diyeti koydu. Öbür tarafta o zaman göz, kulak, burun, diş, bunların karşılığında ne olacak? Diyet olacak. Başka bir şey olmayacak. Diyet olacak. Ondan sonra da şunu söylüyor Allah-u Teala. Bu akşamki sohbetimizin ismi olarak da bunu şey yaptık. وَلَكُمْ فِي الْخِصَاسِ حَيَاتٌ Kısasta sizin için hayat vardır. Siz can güvenliği mi istiyorsunuz? Kısası uygulayacaksınız. يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Ey sağlam akıl sahipleri, ayakları yere sağlam basan kişiler, duygusal olmayanlar. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ Belki böylece kendinizi korursunuz. Kendinizi korursunuz. Yani can güvenliği son noktaya kadar şey yapılır. Hatta şöyle bir şey de vardır. O Osmanlı'da da uygulanır yani şeriatın bir hükmüdür. Böyle bir köyde, bir kenar mahallede mesela yani şehir yerinden uzak şeyin güvenlik kuvvetlerinin yani şeyinden kontrolünden uzak yerlerde eğer bir cinayet işlenirse kasame denen bir yargı sistemi uygulanır. Öldürülen kişinin yakınlarına denir ki gelin şu mahalle halkından 50 kişiyi seçin denir. Oradan 50 kişiyi seçerler. 50 kişiye teker teker yemin ettirilir. Öldürmedim, öldüreni görmedim, bilmiyorum. İçlerinden yemin etmeyen olursa onlar üzerinde yoğunlaşılır. Herkes yemin ederse onun diyetini tüm oranın halkına yüklerler. Dolayısıyla herkes çevresiyle ilgili dikkatli olmak mecburiyetini hisseder. Keyfi hareket edemez. Evet. Yanlış söylediğim şey o 50 kişiye yüklerler şeyi. Diyeti. Evet. Şimdi buradan çok net bir şekilde gördük. Allah dedi ki, bak ayeti tekrar okuyorum. Yahudiler için dedi ki وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا Onlar için Tevrat'ta şunu yazdık. Cana can, dişe diş devam ediyor. Bizim için de kütübe aleykum kütübe aleykumul kısasu fil katla dedi. Adam öldürmelerde size kısas yazıldı dedi. O zaman bizde bu ayetlere göre dişe diş, cana şey, onlarda kısası olur mu? Yaralamalarda, şunlarda, bunlarda? Olmaz. Olmaz ama Sünni Şii bütün mezhepler o konuda kısasın olacağında ittifak etmişlerdir. Ben esas şunu hayret ediyorum. Bu yanlışta bu kadar ittifak olmaz. Bu nasıl oluşmuş? Yani çünkü bu mezheplerin kurucuları aynı bölgede yaşamıyor, aynı dönemde yaşamıyor. Bunların bu yanlışta ittifakı mümkün değil. Ama bakıyorsunuz ki bu kitaplarına baktığımız zaman kitaplarında kullandıkları cümleler bile aynı. Birileri onlara dikte ettirmiş. Yani bu mezhep ulemasının böyle bir görüşte olması mümkün değil. Ne kadar kötü niyetli olurlarsa olsunlar olmaz. Yani aynı yanlışta birleşmek mümkün değil. Niye? Doğru tektir. Yanlış nedir? Sınırsızdır. İki kere iki dört eder. Tamam. Kaç etmez? Ölene kadar saysanız bitiremezsiniz değil mi? Bu etmezlerde ittifak edilmez ki. Eder de edilir ama. Peki bu yanlışla bu kadar mezhep ittifak etmişse mutlaka bu belli bir merkez tarafından organize edilmiştir. Ve bu ulemaya mal edilmiştir. Evet, şimdi onu şey yapalım. Fatih Hoca'dan kısaca o konuda bir dinleyelim. Bak, bizim ulema ne demiş? Evet. Bu nefsin dışında, yani bir kişiyi öldürdüğünüz zaman ona uygulanacak ceza kısasın dışında da uzuvlarda, işte biraz önce sayılan uzuvlar konusunda da kısasın olduğu bizim fıkıh eserlerinde kabul edilmiş. Bununla ilgili, yani bu konuda herhangi bir ihtilaf yok. Sadece bir takım şekil şartlarının nasıl... Delil olarak da şey alıyorlar ha. Tevrat'ta yazılanı delil alıyorlar. Evet. Ya kardeşim işte gayet açık yani. Onu anlamak için alim olmaya lüzum yok değil mi? Evet. Ne tür şartlar yerine getirilerek bunlar yapılır? Onunla ilgili birkaç madde okuyacağım ben burada. Hı hı. Kitabın adını da söyle. Yani, kitap Hukuku İslamiye ve Silahat-ı Fıkhiye Kanunusu Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın. Burada şu tür şekil şartlarından bahsediliyor. Aza, yani vücudun herhangi bir uzvu hususunda hakkında vuku bulan cinayetlerden dolayı kısas ile hüküm edilebilmesi için cerh ve kat, yani yaralanan yahut kesilen uzvun iyileşmesi gerekir diyor. Yani hala yara devam ediyor, sıkıntı, kanama, şu bu devam ediyorsa beklenilir. Niçin? Çünkü belki bu yaralanmadan, bu kesimden dolayı eğer mağdur ölürse İş farklı noktaya gidecek. Belki kısas yapılacak. Hı hı. Beklenilir. Yani mutlaka yapılacak ama biraz bir müddet bunların iyileşmesi için beklenilir. Sonra azaya mütalik cinayetlerde mecniyün aleyhin emir ve müsaadesi bulunmamalıdır. Yani şöyle bir kişi bir kişiyi yaraladı. Mesela işte burnunu kesti, kolunu kesti, yaraladı. Kısas mutlaka uygulanacak, aynısı ona da yapılacak ama şu farkla, eğer o kişi kendisi istemediyse, yani gel benim şu kolumu kes dediyse, o da kestiyse bu durumda kısas uygulanmaz. Yani doktorlar kurtuluyorlar burada. Evet. Şimdi burada da şöyle bir gerekçe söylemiş olacağım. Çünkü uzuvlar sahibinin emvali mesabesindedir. Bunların masuniyeti bu emir ve teklife binaen sükut etmiş olur. Vallahi, o kabul edilemez bir gerekçe ama neyse, evet öyle demiş. Başka bir şart. Azaya mütalik cinayetlerde cani ile mecniyün aleyh hür olmalıdır. İkisi arasında bir denklik olacak. Ama mesela ayet-i kerimede yok. Evet. Sadece cana can diyor. Hürriyet şartı yok. Mesela diyor ki Bunlardan biri veya her ikisi hür olmayınca aralarında uzuvlara ait cerh ve katıdan dolayı kısas cari olmaz. Birisi hür, birisi esir veya buradaki literatüre göre köle. Diyorlar. Köle. Burada bir denklik olmadığı için kısas yapılamaz. Neye dönüşür? Diyete dönüşür. Ya siz zaten çok iyi biliyorsunuz ki İslamiyet'te kölelik ne? Var mı? Yok. Hiç olmamış. Ama mezheplere bakarsanız ittifakla var. Ondan sonra efendim İslamiyet köleliği kaldırmak istemiş de zamana bırakmış. Allah Allah. Allah aciz miydi kardeşim ya? Sanki yani neye dayanarak söylüyorsunuz? Tabii onu köleleştirince bu defa o insan değil. Sanki bir hayvan gibi. Kesersen hocam benim kolumla onun kolu birbirine eşit olur mu? E ne olacak peki? Evet. Diyete dönüşür dedik ama burada da diyet tabii hür bir insanın diyeti gibi olmaz. Mesela bir örnek üzerinden bunu anlatmış. Bir köle veya cariyenin mesela bir kolunu tam dirseğinden itibaren haksız yere kasten kesen hür bir şahıs onun yarı kıymetini öder. Piyasa fiyatının yarısını ödüyor. Çünkü onlar mal ya, insan değil onlar. Bir başka şart, azaya müteallik diyetler arasında mümaselet bulunmalıdır. Yani erkekler ile kadınlar arasında vuku bulacak cerh ve kat hadiselerinden dolayı diyet cari olursa da kısas cari olmaz. Yani bir erkek bir kadının kolunu keserse kadın onun kolunu kestiremez. Erkekle kadın kıyaslanır mı? Ancak yani diyet verilebilir yani. Yine bir başka şart. Yani şimdi görüyor musunuz savrulmayı? Bakın ayet ne dedi? Cana can dedi değil mi? Yani haksız yere nefis kelimesini kullandı. O canı şeyin esirin canıyla hürriyet hür adamın canı arasında bir fark var mı? Ama işte orada bak orada da gördünüz. Yani Yahudilerde de gördünüz, burada da görüyorsunuz. Evet. Bir başka şart. Aza arasında mahal ve menafi itibariyle de bir mümaselet bulunmalı. Yani ne demek? Amden kesilen bir baş parmak mukabilinde caninin de baş parmağı kısasen kesilebilir. Mesela şehadet parmağı kesilemez. Yoksa diyete mi dönüşecek acaba? Şehadet parmağı kesildiyse herhalde diyete dönüşecek olmadı. Ne diyor? Baş parmak kesilir. Yani adam baş parmağını kesmiş, onun da baş parmağı kesilecek. Diğer parmağı kesilemez diyor. Ha, onun yerine başka parmak. Tabii denklik olmaz manasında. Adam baş parmağı yoksa yerine kesilemez, diyete dönüşür tabii. Mesela bir başka şey, 2-3 kişi bir araya geliyor, bir adamın bir uzvunu kesiyorlar. Ortaklaşa bir iş çıkartıyorlar mesela. Kim kesti bu adamın elini, kolunu veya parmağını? İşte 3 kişi. Tek kişi olmadığı için burada da kısas hepsine ayrı ayrı uygulanamayacağından dolayı yine diyete dönüşür gibi bir takım şartlar böyle devam ediyor hocam. Evet, devam eder gider. Neyse yani şimdi bir kere organlarda kısasın olacağını mezhepler kabul ediyor. Ama kabul etmedikleri sadece kadınla erkek arasında denklik olmaz diyorlar. Ondan sonra şeyde hürle esir arasında ki onlar esir demiyorlar, köle cariye diyorlar. Onlar arasında denklik olmaz. Onların ikisi kendi kıymetleriyle orantılı bir şekilde tazminata dönüştürülür diyorlar. Bir de bu göz hususunda bilmiyorum hepsi öyle mi? Burada onu farklı bir şey yapmış. Mesela ne diyor? Şöyle diyor. Aza hakkındaki kısasta mümaselete tamamen riayet edilebilmelidir. Aksi takdirde kısas cari olmaz. Mesela bir kimsenin bir kolunu ziyadesi ve noksanı olmaksızın tam dirseğinden amden kesmiş olan şahıs hakkında kısas icra edilir. Ama amden çıkarılan bir göz mukabilinde caninin de gözü çıkarılamaz. Çünkü burada mümaselet sağlanamaz. Yani göze göz çıkarırken orada farklı damarları kesebilirsiniz falan diye. Oradan şey yapıyor, evet. Neyse yani şimdi önemli değil. Önemli olan şu, ayet son derece açık bir şekilde Müslümanlara da kısasın sadece adam öldürmelerde olduğunu, yine İsra 33. ayette de şeylerde cana can olarak yani Müslüman kafir, efendim bu mesela burada Müslüman kafir arasında da denklik olmaz diye. Yani şöyle bir kaide oluşturmuş onunla ilgili. Evet. Hocam diyor ki la yuktelü müminun bi kafirin. Tabi bir mümin bir kafire karşılık öldürülemez. La yuktelü hurrun bi abdin. Bunları maddeleştirmiş. Evet. Yani. Hür köle karşılığında öldürülemez. Evet. Tamam. İyi hayırlısı, ne yapalım. Ama işte gördünüz yani işte biz göstermek istiyorduk, siz de gördünüz. Şimdi şey de yine de mesela yargılama açısından da son derece çabukluk vardır. Bu tür davalar, hatta davaların hemen hemen tamamı bir celsede bitirilir. Ha, şahitler hakkında bir güvenilirlik soruşturması açılacak durum varsa o zaman bir gün kadar sürer. Çünkü bütün vatandaşlar şey yargıya yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. O şekilde sürekli duyarlı bir vatandaş yetişir. Neden? Niye duyarlı? Çünkü devlet beni adam yerine koyuyor, bakıyor. Adam yerine koyduğu zaman herkes de kendini sorumlu hissediyor. Ama bugün şey yapıyorsunuz, mahkemeye başvuramıyorsunuz, savcı dava açarsa açıyor. Hatta ben bu doktora tezini hazırlarken şeylerle de görüşüyordum. Yani bugünkü yargı sisteminin nasıl işleyişini görmek için o yargıda çalışanlarla da görüşüyordum. O zaman bilirkişilik de yapıyordum bazı konularda. İşte şeylerle de mesela Aksaray'da bir avukat vardı. Bana bir dava anlattı. Bir kızcağıza tecavüz olmuş. Allah muhafaza buyursun. 4 yıldır uğraşıyoruz, dava açtıramıyoruz demişti. Niye? Çünkü davayı savcı açacak, savcı açmıyor. Adam yazıyı göstermişti, şeye Adalet Bakanlığı'na şikayette bulunmuş. Daha yazının cevabı ne oldu bilmiyorum. İşte ama şey de öyle değil. Eğer kişi aleyhine bir suç işlenmişse o kişinin kendisi gider doğrudan doğruya mahkemeye. Mahkemeye giderken şahitleriyle beraber gider. Ve şeyi de götürür aynı anda. Suçluyu da götürür. Çünkü bütün vatandaşlar şey yaparlar. Yani hiç şey çağırmaya, polis çağırmaya gerek yok. Vatandaşlar zaten onu yakalar götürürler. Ha, eğer olmuyorsa o zaman subaşından yardım istenir. O şekilde de götürülür ve aynı gün gider gitmez mahkemede şey başlar, yargılama başlar. Çünkü dava çok azdır. Bugünkü gibi değil. Ve genellikle aynı gün, nadiren ikinci gün dava sonuçlanır. Ama bugün adam gidiyor, 3 sene hapiste yatıyorsunuz, suçlu mu değil mi belli değil. 3 sene sonra ya kusura bakma, ya peki kusura bakma dediğin zaman bu adamın bu şimdiye kadar kaybolmuş zamanını geri getirebiliyor musunuz? Bu ne demek ya? Bu ne demek? Bir kere bizde bir kişinin suçsuz olması esastır. Suçu kim iddia ediyorsa onun ispatlaması lazım. Efendim delil karartmasından korkuyor. Ulan kararacak delil kararsın, sana ne? Ne demek delil karartmasından korkuyoruz? Elinde bir delil yoksa sen bu adamı nasıl tutuklayabiliyorsun? Ayrıca sen kendi kafana göre suç ihdas edemezsin. Böyle bir şey yok. Bu adam o suçu işlerken itham ettiğin şeyin suç olduğunun bilinmesi lazım. O bilmeyebilir ama herkesin bilmesi lazım. Hapis cezası diye bir ceza da asla olamaz. Böyle bir şey yok. Çünkü hürriyet bir insanın en değerli malıdır. Adamın hürriyetini elinden aldığın zaman geri verebiliyor musun? Parasını alsan verirsin. Malını alsan ve hadi hürriyetini ver bakayım geriye. Ama Batı'da öyle bir şey yok. Batı hapse dağıtar, şey yapar da. Bize ne olur? Evet, kaçmasından korkulan suçlular yargı anına kadar tutuklu kalır. O da çoğunlukla kefalette de serbest bırakılır. Birisi kefil olur ve serbest bırakılır. Bu kadar. Ne oluyor şimdi? Yani gidiyorsunuz mahkemeye bakıyorsunuz ki her bir günde bir hakimin önünde dünya kadar şey var. Dosya var. Ya şimdi bizim gelin şeye gidin İstanbul Müftülüğü hemen bizim Süleymaniye Vakfı'nın sokağının öbür tarafında İstanbul Mahkemesi'nin bir yıllık çalışmasının defterini görün. Ceza davası, hukuk davası o da yetmez. Aynı zamanda tapu işlemlerini de yapıyordu onlar. Yani şey, o da yetmez. Vakıfların kontrolü vardı. O da yetmez. Bugünkü camilerin görevleriyle ilgili şeyler de onlardaydı. Çünkü Diyanet falan çok sonra kuruldu. Batı'yı taklit edilerek kuruldu. Bir şey değil. Yani siz Şeyhülislamlığı Diyanet'le karşılaştırmayın. Onun pozisyon, şey durumu farklı. Şimdi bütün bunlara rağmen İstanbul Mahkemesi'nin bir yıllık çalışmasının toplamını alın defteri şu cebinize koyun. Burada belli olur bu ceketle. Ama bir tane cübbe giyin cebinizde olduğu anlaşılmaz. Bir yıllık çalışma. Ama gidiyorsunuz mahkemenin bir günlük çalışması masayı dolduruyor ya. O hakim ne yapsın orada? Nasıl okuyacak o kadar şeyi? Nasıl okuyor? Onlar da çok büyük bir sıkıntı yani. Ben eskiden böyle bilirkişilik yapmaya gidiyordum. Getiriyorlardı bir çuval evrak. Ulan ben bu bir çuval evrakı ne yapacağım? Evet. Neyse şimdi inşallah kendimize geliriz. Bütün dünyaya da örnek oluruz. Bütün dünyaya örnek olma mecburiyetimiz var. İşte görüyorsunuz. Ama yani biz burada mecburen geleneğe de atıfta bulunmak istiyoruz. Çünkü nasıl bir yapı içerisinde olduğumuzu göstermek için. Ama görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in çok açık ifadelerine rağmen farklı bir yapı oluşturuluyor. Ama şunu da şey yapmamak lazım. O Bakara 178. 179. ayetlerdeki kısas da aynen vardır yani şeyde. Orada aynen olduğu için de başkalarıyla kıyaslanamaz. O kadar da güzeldir. O kadar da etkilidir. O kadar da insanları suç işlemeye karşı engelleyicidir. Yani şimdi düşün, karşı tarafın canı ile benim canımı kıyasladığı, onun canı benim canıma denktir dersen ben o adamı öldüremem ki. Şimdi bana göre benim canımdan daha değerlisi yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre karşı tarafın canı senin canından aynı dengede olduğuna göre o zaman sen artık daha karşı tarafa şey yapamazsın. Bir de tüm toplum bu konuda duyarlı. Ayrıca herkesin elinde de silah var. Şimdi bugün mesela Amerika'da silah yasağı yok biliyor musun? Sebebi nedir biliyor musun? Osmanlı. Osmanlı'yı en çok taklit eden bugün dünyada Amerika'dır. Çünkü eskiden bize en fazla Amerikalılar gelirdi araştırma yapmaya. Oradaki şeylerin bu konudaki üniversitelerin bu konudaki bölümlerinden gelenlerle çok fazlaca konuşmalarımız şeylerimiz olurdu. Yani yıllarca 20 küsur sene. Ve Osmanlı'yı en fazla taklit etmek isteyenler onlardı. Şeyde kısa bir hatıra vakit bitti. Hatıramı da size kısaca anlatayım. Doktor Rose Murphy vardı. Çok meşhur bir adamdır. Osmanlı tarihçisi. Bir gün çalışıyor, yanımda çalışıyor. Kalorifer yok, kış. Benim odamda soba var. Baktım böyle, al bir tane defteri böyle yapıyor. Böyle hopluyor, durmuyor, yerinde duramıyor. Hayırdır dedim, ne var? Yahu dedi, kardeşim bu ne bu? Osmanlı dedi, basit de mükemmelliği yakalamış bir devlet dedi ya. Bu ne böyle dedi ya. Bakıyorsun, çok basit bir şey. Ne bu ne? Böyle şey mi olur? Bir daha bakıyorsun, öyle bir mükemmel sistem var ki arkasında. Ne var? İşte dedi ki şeyde, Perşembe Pazarında bir hanın tamiri şey var. Çağırmışlar ustayı, anlaşmışlar. Tamam yap. Ama tamiri kontrol için Perşembe Pazarının büyük esnafından 11 kişiyi görevlendirmişler. Ulan şimdi burada, bu adam buradan hiç malzeme çalabilir mi? Buna hiç fazla bir para isteyebilir mi? Bu adam vaktinin dışında yapabilir mi? Ya bu ne dedi bu kardeşim? Peki dedim, niye dedim hep siz geliyorsunuz Türkiye'de? Ben hep Amerikalıları görüyorum. Başka kimseyi pek göremiyorum dedim. Avrupa'dan pek yok. Dedi ki bak sana bir gerçeği söyleyeyim. Yazılı tarihin bildiği en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir dedi. Biz Amerikalılar olarak bu büyüklüğün sırrını araştırıyoruz. Ben dedi tam 11 yıldır nerede bir Osmanlı arşivi varsa orada çalışıyorum dedi. Peki ne buldunuz? Ben dedi şu ana kadar bulduğum Osmanlı'nın şaşmaz adaletidir dedi. Sen Müslüman mıymışsın, kafir miymişsin, yerli miymişsin, yabancı mıymış? Hiç bakmaz Osmanlı, adildir. Ya dedi 11 senedir bir tane bir zulüm yaptığına dair bir belge bulamadım ki bir toplantıda göstereyim. Osmanlılar da şunu yapmıştır diye. Ulan bir tane diyor şeyde Şam'da buldum, sevindim, ha iyi dedim. Ulan bir de baktım ki onu da bizimkiler yapmış. Onun için gerçekten yargı konusu çok güzeldir. İnşallah bunlardan istifade ederiz. Peki, şimdi bir ara veriyoruz.